हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारा रابطہ बहाल रहे। अगर दीन का गलत चाहते हो तो जिहाद करो, साबित हो गया। नहीं करते हो तो जहन्नुम से छुटकारा पाने का ख्याल भी तुम्हारी खाम ख्याली है। सवाल क्या है? या अय्युहल लज़ीन आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ये नहीं कहा कि अहले ईमान क्या तुम्हें वो कारोबार ना बताएं जो जन्नत के आला तरीन दर्जों तक पहुंचा दे। कहा ये तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से छुटकारा पाना चाहते हो तो लाजिम। फिर अर्ज कर रहा हूं, सारी खबासत सारी खबासत सारी खबासत मगरबी निजाम की उसके माशी निजाम में है जो बदतरीन एक्सप्लॉयटेटिव निजाम है, और उसके समाजी निजाम में है कि जिसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है नौ इंसान का। यहूदी आलमी साजिश का सबसे बड़ा मजहर इसराइल 1948 में कायम हो रहा है और एक साल पहले पाकिस्तान मुनसे शूट पर आ रहा है। सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा जिस तरह टॉर्चर की जा रही है, खून खोल रहा होगा सहाबा किराम का। वो बुजदिल नहीं थे, वो बेगैरत नहीं थे, माज़ल्लाह नहीं जा सकते। जब तक दावत की मधानी पूरी तरीके से चाटी के बिलो न दे, मक्खन अलहदा और छाछ अलहदा ना हो जाए, उस वक्त तक ताकत का इस्तेमाल गलत है। हत्ता यमीज़ुल ख़बीस मिन अत्तय्यिब, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला अत्तय्यिब। हमारा हाल क्या है? कुर्बानी के लिए बकरा देना, देखना कि सींग टूटा हुआ तो नहीं है। और अपनी जाने अल्लाह की राह में देने जा रहे हैं, सारी कसाफतें सारी खबासतें हुब्बे दुनिया हुब्बे माल हुब्बे जाह सारी लानतें दिल के अंदर लिए हुए। इताअत फस्मऊ अतीऊ, सुनो और इताअत। मैं तो यर्ज किया करता हूं, बहुत से लोगों के इल्म में होगी बात, झूठी नबूवत ने कादियानियत के अंदर जितना नज़्म पैदा कर दिया है उसका तसव्वुर कीजिए। कोई जमात है उतनी मुनज़्ज़म? मुसलमान जब जंग करे जिहाद फी सबीलिल्लाह है, चाहे बदमाश हो फासिक हो फाजिर हो अल्लाह का बागी हो, सिर्फ ज्यादा बड़े महल बनाने के लिए वो जंग कर रहा हो, अपनी हुकूमत को वसत देने के लिए जंग कर रहा हो, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह हो रहा है। चाहे वो अफगानिस्तान का जिहाद था और चाहे वो कश्मीर का जिहाद है और चाहे वो 50 बरस कबल का जिहाद अलजज़ाइर था, बुनियादी तौर पर ये जिहाद हुर्रियत थे। एक वक्त आया दरवेशी खत्म हो गई, कातिलू फी सबीलिल्लाह लज़ीना युकातिलूनकुम। मुसलमानों तुम्हारे बंद हाथ खोल दिए गए हैं। उज़िना लिल्लज़ीना युकातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलमू व इन्नल्लाह अला नसरिहिम लक़दीर। आगे बढ़ो, इनका जवाब पत्थर से हाथ जोड़िए अखबार वालों के पास, खुदा के लिए इस बेहयाई के अड्डों को बंद करो। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक ताकत नहीं है। जब ताकत होगी नहीं होने देंगे। जलाओ गोलियां हम पर, मारो हमें, शहादत है मतलू वो मकसूद है मोमिन न माले गनीमत न किस्मत निशान। लेकिन होगा ताकत हासिल करने के बाद, जैसे कि हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन से मक्के में कह दिया ये बुत कुछ नहीं है, इन ही अल्लाह आसमा उन सब मैं तुबुहा अंतुम बाबाकुम मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। किसी बुत को तोड़ा नहीं, हाथ नहीं इस्तेमाल किया, जबान। उसी काबे का तवाफ करते रहे जिसके अंदर बुत रखे हुए, उसी सहने काबा में नमाज पढ़ते रहे जहां दाएं भी बुत बाएं भी बुत सामने भी बुत पीछे भी। लेकिन दावत तरबियत तज़किया ईमान तंजीम करने के बाद ताकत फराहम की, जो पुख्ता शबीख उतरा पर सल्तनत जम जंग, फिर अइम्मतुल कुफ्र से जंग ली, खुद बोल ली,